los się odgrywa. Nikt nie jest najlepszy, po prostu bywa. Czasem wszystko się pieprzy. Chciałeś być pierwszy? Coś o tym wiem. Dystansu nabywasz z każdym nowym dniem. Chwila słabości, zapomniałeś gdzie mierzysz. Wszędzie tyle złości, że w nic już nie wierzysz. Pomyśl wtedy o ludziach, którzy są przy tobie. O uczuciach i słowach, co są w duszy, nie w głowie. Pomyśl, bo naprawdę wierzę, że masz o czym. Wiesz, miłe gesty trzeba widzieć na oczy. Doceniam, że kumpel mnie po plecach poklepie. Dzięki temu czasem mogę poczuć się lepiej. Wygrać ze wszystkim jest trudno samemu. Tak myślę, współpraca to świat po mojemu. Melodia mej duszy, nie chcę dużo oczekiwać. To wiara mnie ruszy, z nią łatwiej wygrywać. Wiara w to, że wszędzie, codziennie spotykam ludzi, którzy wierzą we mnie. W niepewnych chwilach zamiast zmartwionych grać, mówią on to zrobi, wiem, jego na to stać. Każdy ma takich ludzi, wiesz, ty też i o tobie świadczy. To ilu ich jest, o tobie. Pamiętać każdego, kto dał mi coś w życiu. Wielu szczerych i oddanych, mieć choćby je w ukryciu. To się sprawdza w pokryciu, w życiowych sytuacjach. Spędzić je na działaniu, nie na wiecznych medytacjach. Szukać ludzi otwartych, z których każdy coś ci daje. Wiesz co ja dla niego, on szczerze oddaje. Kiedy ufasz, wszystko łatwiejsze się staje. 2-1 od 7-8 życie mi daje. Pokazuje, gdzie iść, a gdzie nosa nie wtykać. Wszędzie istnieją drogi, które będą zanikać. I wszędzie są drzwi, które będą się zamykać. Najgorzej wtedy ludzi jak ognia unikać. I nie mieć kogo o radę się spytać. A każda sekunda ma w tym życiu tykać. Ja wciąż jestem jak uczeń, ale mistrza nie posiadam. Umiejętność życia z ludźmi nad inne przekładam. Czasem po uszy w jakieś twarde gówno wpadam. Kiedy indziej wszystko samo do końca się układa. Nie sprawdza się wcześniej przyjęta zasada. I na własne oczy widzisz co? Tekst nie nada. Ja wciąż badam, szukam, do wielu drzwi pukam. Poznaję ludzi, czasem to mnie ktoś szuka. Z każdego spotkania wynika nauka. A z niewykorzystanych tworzy się wielka luka. Jeden kontakt się urywa, inny zostaje na lata. To nie rodzina, a życie musi dać mi brata. Żyję swoim życiem, po swojemu zawsze. Pytasz jak świat widzę, po prostu patrzę. Spokojne postawy, te sprawy rozkręcę. Proste, chcę w życiu z życia mieć więcej. Każdy z nas będzie miał to. Ta, szczęście, hajs, drogie auto. To spokojnie się zmieni, ale będzie akurat. Zawsze twardo po ziemi, a nie z głową w chmurach. Spokojnie postępować i ten moment nie minie. Byle godny, reprezentować swoje imię. Mieć własne rzeczy w głowie, to zawsze jest z nami. Warto być najbliżej ze swoimi sprawami. Bo wiesz, ja życia z głupotami nie wiążę. Są ludzie, co myślą, że to niedobrze. Ale ja ciągle dążę, by być tych rzeczy blisko. Mój świat i moje życie to wszystko.